ens apropem més a final de temporada i llavors ja ho veurem més, llavors ens hi fotarem, totes aquestes coses que poden arribar a passar. Poden discutir amb en Turan, sisplau. Com tampoc discutiries a Valdés, ho dic perquè saps que tu has estat amb un porter que va ser històricament molt discutit com ha estat Suïssarreta. I ser porter realment significa tenir un altre tipus de pell i que et patini molt i fins i tot Suïssarreta era més diferent, però amb el Víctor Valdés aquesta sensació una mica del Lailo tot plegat, no? És a dir, aquesta percepció que hi ha de que a la porteria del Barça és un Carmel enverinat, tu dins aquells que dius, bueno, prou ja del demà de la porteria. Sí, però ell, aquell Carmel enverinat, el Víctor l'ha tirat a la brossa, eh? És a dir, tenim porter, eh? I bo, eh? Tenim porter i bo. I bo. Va. És a dir, porter de que sap jugar amb el que diu ell, no? M'agrada que la defensa estigui lluny, que és molt bon jugador de peus, que és ràpid, que és valent, que va bé per alt. I jo vaig tenir la gran sort de poder jugar amb ell o entrenar amb ell, perquè al principi no jugava durant una o dues temporades, les meves dues últimes, i es veia que el nano tenia una pell especial, i tenia un porter al Barça tan jove amb l'edat que té,